विश्वम भरी अखिल विश्व तनी जनेता विद्याधरी वदन मावस जो विधाता दुर्बुद्धि ने दूर करी सद्बुद्धि आपो माम पाहि ओम भगवती भव दुख कापो भूलो पड़ी भवरणे भटको भवानी सूझे नहीं लगिर कोई दिशा जवानी भासे भयंकर बड़ी मन ना उतापो माम पाहि ओम भगवती भव दुख कापो आरंकने उगरवानति कोई आरो जन्मांध छू जननी हूँ ग्रहि बाय तारो नाशु सुनो त्रिपुश्वरी शिशु ना विलापो माम पाहि ओम भगवती भव दुख कापो माँ कर्म जन्म कथनी करता विचारू आ सृष्टि माँ तुझ बिना नथी कोई मारू कौने कहूँ कथन योग तड़ो बड़ापो माम पाहि ओम भगवती भव दुख कापो हूँ काम क्रोध मद मोह थकी छकेलो आडंबरे अति घनो मद थी बकेलो दोषो थकी दुषित ना करी माफ पापो माम पाहि ओम भगवती भव दुख कापो ना शास्त्र ना श्रवण नूपय पान पीतू ना मंत्र के स्तुति कथा नथी काय कीधू श्रद्धा धरी नथी कर्या तव नाम जापो माम पाहि ओम भगवती भव दुख कापो रे रे भवानी बहु भूल थईज मारी आ जिंदगी थई मने अतिशे अकारी दोषो प्रजाई सगड़ा तव छाप छाप माम पाहि ओम भगवती भव दुख कापो खाली न कोई स्थल छे विण आप धारो ब्रह्मांड मा अणु अणु महिवास तारो शक्ति न माप गणवा गणित मापो माम पाहि ओम भगवती भव दुख कापो पापे प्रपंच करवा बधिवाते पूरो खोटो खरो भगवती पण हूँ तमारो जाड़ांधकार दूर करी सद्बुद्धि स्थाप माम पाहि ओम भगवती भव दुख कापो शीखे सुने रसिक छंद जो एक चीते ते नाथ की त्रिविध ताप तड़े खचीते वाघे विशेष बड़ी अम्बा तड़ा प्रतापो माम पाहि ओम भगवती भव दुख कापो श्री सद्गुरु ना चरण मारहिने यजूछु रात्रि दिने भगवती तुझने नमूछु सद्भक्त सेवक तणा परिताप चाप माम पाहि ओम भगवती भव दुख काप। अंतर विषय अधिक उर्मिथता भवानी, गाऊ स्तुति तब बड़े नमी में मुडानी। संसार ना सकल रोग समूल कापो, मां पाही ओम भगवती भव दुख कापो। मां पाही ओम भगवती भव दुख कापो। मां पाही ओम भगवती भव दुख कापो।